المتففين مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریاتې او ما سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده شپږ دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده ویل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون تباهي ده كم وركوون كده پارا ده هغو حال داسه ده چه کل لخلقونه چه آخلي نو پورا پورا ياخلي او کل چه هغو تا پا پایمانا یا تلا چه ورکوی نو کمی ورکوی ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين آیا دا خلق نپوهیگی چه پیولو یا ورز را پاسول کی دن کی غورا چه کل طول خلق دا عالمیانو دا پروردگار پو حضور کی ودری کلا ان کتاب الفجار لفی سجین اس کلمه چې دا کافران ګمان کوي ارو مرود بدکاران او عمل نامی د سجین په دفتر کې و ما ادراک ما سجین او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه ده کتاب مرسوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین یو کتاب دا لیکل شوی تباهی ده په هغه ورځ د دروغ غنون کوله پاره چې د جزاء ورځ دروغ غنی و ما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین او هیڅوک د جزاء ورځ دروغ نه غنی مگر هر هغه څوک چې له حد تیرای کوونکی بد عمل دی غته چې کله زمونږ آیاتونه واورول شي نو وای دا خو د پخوانیو وختونو وینا وي کلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون اڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلي دي کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون اڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي ارو مرو به په هغه ورځ دوی د خپل پروردگار له لیدو څخه بې برخې بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي بیا به دوی ته وویل شي چې دا هماغه څه دی چې تاسو دروغ ګڼلی وو کلا كتاب الأبرار لفي علين اتسكلا نيچه دا كافران فكر كوي رومرو دي نيكان وعمل ناما في علين يعني دل والمقام خلقو في دفتر كده وما أدراك ما عليون او تتس خباري چه علين يعني ده هغو والمقام خلقو دفتر تسده كتاب مرقوم يشهده المقربون يوليك لك كتاب دايش مقرب بريختي به غصة نكوي إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم روما روبا نيكان تجات خوندونو كيوي د عزت په هاسکو تختونو ناست ننداره کوونکی بوي د هغو په څېرو کې به تل له نعمتونو څخه په ګټې اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي یسقون من رحیق مختوم کتامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون په دې شرابو کې تسنیم ګډوي دا یو چینی ده چې د هغې له اوبو سره مقرب خلک شراب څښي. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. مجرمانو په دنیا کې په مؤمنانو باندې ملنډې وهلې چې کله به د هغو تر څنګ تیرېدل نو د هغوی لوري ته به یې د تمسخر سترګه کونه وهل. کله چې به خپلو کورونو ته ورستنېدل نو د ملنډو وهلو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل. او کله چې به مسلمانان لیدل نو ویل به دا لار ورکی سرګردان خلک دي په داسې حال کې چې دوی د هغو څارونکي نه و لیږل شوي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. نن خو مؤمنان پر کفارو خندا کوي په تختونو ناس د هغو د حالت ننداره کوي. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ايا ورکړه شو کافرانو ته د هغو د حرکتونو جزا چې هغو کول.